سورت السیدہ مکی سورت تے پا ترتیب دا سورتونو دا قرآن کریم کی دو درشم پا نزول کی رسو دا مکمدون دا پینزہ ویائن دعوی دا سورت رد دا شرک اور دعوی دا سورت رد پا مشرکینو بانی یعنی دا شفاعت قہری رد دا شفاعت قہری وزور اخلاص اول اغا یونس ادلسم آیات شفاء اولا عند اللہ دغا مسئلہ دا مشرکان ہوئی چه من اخلاصی دا اللہ نا نوی ویچ اخلاص اون کی سوک نشتا دا مشہور شبہی رد پدی کی کئی دا اشوا دعوان ربط و مناسبت دا صورت مخ کی سران مخ کے دلائل پا توحید دل تا نفی کئی ندا تفرید پا ماقب یا مخ کے دلائل پا توحید ندل تا رد شبہی ندائی تفرید مطلب ادا رہو تو چه دلائل قائم دی پا دی چه اللہ حاجت رواو کار ساتھ دی بس او خلاصہ دا دی جور رہو تا سلورم آیاتو گوری خلاصه دارد ما لکم من دونه من ولیم ولا شفیعان ایسو خلاصه انکی نشته سلورم بیداد سورت خلاصه لما سمیتم سورت الروم واللقمان فعلمون فوشی نو نشته ده تاثیر پارا سوک شفاعت کورکین د شفاعت قهری جړل وسی حاصل د صورت ترغیب اول کې قران ته بیان کې د شفاعت قهری او دعوت توحید په دې میات او تخویف مشرکین ته په دوه آیاتونو کې او دلیل نقلی د موسی علی السلام ذکر کړي او رد شرکی اعتقادی کړي چه خلق دا عقیده ساتله ام دغا وجوه چه کلب نبی علیه الصلاة والسلام بوده که ده نو سور ملک و دا سورت به یوزه جمع کرینی ویل وی په یوزه مطلب داغه حدیث داره چه سور ملک ردو دا شرک فعلی نظر منختی لانه فما که تیر و برکت آجی او دی سورت که ردو دا شرک اتخاری مطلب اصده چه اللہ تا بوده که گی نو دا دوان شرکو نا برات وکنو که مرد در لرازی نو اللہ بری شکی معنی دا زکی دا لستر بسم اللہ الرحمن الرحیم علیف لام میم اللہ خبوره پمالو دا دی غروفو رالی گل دی دا کتابو شنشتر شک پا دیکی دا رب العالمین نا من دا آیات تایید که اڑوله و ذالک الکتاب الاری وکی یلت مفردو حکم نسی که ده زکا حکم بین شعین رازی بین شعین واری جمله واری و مفرد بانی حکم نکی که زکا نسبت تامی خبری پکی نرازی نمانگور تا علت جواب کرو القرآن یفسر بعض و بعض سوره یونس آیات و دامنگ اڑولیو نور آیاتونا حوامیم سبان ونشتر شک پدی کی فکیدو در رب العالمین نا سندی و خودر در قرآن آیا ویدیو چه در زان نجوڑ کرن سور یونس کی سور ملک امزی کرغود کی لس سورتون آ خبر امتنا مطالبہ ذکر بلکہ دار اشتنی در در افستان چو یرے یو قوم چو ندر آغلی دیوتا یرون کی ففاستانا چه خواب خادیو لارو ممی سوره قصش فکر سبیتن کیون دی سبا سرو سبیتن کیون اللہ آغازات دے چه پیدا کری دی اسفادو لازمہ کی آغا چه ترمنظر دوانو دی فی ستت ایامن پشپگو لمحو کین شپگ کو نیوکرا شپگ حکم یوکرا او دا اللہ حکم سی بائی کی سسات و فاصلنی کون فیکون دا پیتبار دا مخاطبین دی لکه انسان اقل تدانه رسیگی چه را وقفه نیو کار دیوشی نو دا نه چې سار د واخا غوړ لګي شپک کو نه یو ذکر کون فی کون سره تضاد را نشي بیا برابر شو الله بیا وګوره برابر شو پارش ومی ما یلی قلی شان ای بس زمگی مانده مانا معلومه کیفیت مجهول سوال ته نبیدات انکار ته کفر و بیدینی بس دا ایمان ده دخنا خدا مسلک ته تولو ایمه دا مسلک ته جمهور و حدیثین دا مسلک ته تاویل کئی بوتا زلا نور خلق مالکم نشتی تازل عبید دی اللہ نا سوک معاون نخلاص اونکے فضور شفاعت د دنیا د بنده نو د الله هغه قانون قیاس کول پری باندې قیاس بار خارې په زور اخلاصول نشته او سورې سبا کې ذکر کړیو سلور وجو اخلاصول کی ناغه بنی یتا په زور یې نشه اخلاصول سورې سبا یاو الله لا یملکون واقدار ندی دا مددگاران ویس قال ذرتن قلد اللذین سانتم من دول اللہ راو بلے آج تاشی گمان کوئی بھی بید اللہ نا دا مددگاران ندی واقدار ذرا برا پاس بانونو کیو نا پس بکا کی واقدار ندیو دویم او نشتر دیول را پدیدوانو کی من شرک سبرا خواب را خیزم ندی دریم او نشتر دی اللہ را من هم دی مخلوقاتو نا من زهیر سوک معاوین سلور ولا تنخو الشفاعتو اندو او فائدہ ناور کئی در فزور اخلاس اول دا اللہ سرا الا لمن اذن له مگر فائدہ ورته هغه چالو چې الله ورته حکم کوي یو شفاعت بالاذن بوي او په قیامت کې بوي یو رسو دی اجازهت نام او په قیامت کې بوي بل چې شفیع هم کوي حساب کتاب شوی او خپل ځان باندې کوي او مؤمن هم وي سلورم شر کوي و مؤمن لا ارتضا له چه اللہ تینا خوشا لئی چه دغا لینو قیابت کیون شفاعت بریزو هم بیانی چی گولی شفاعت قاہری خود سب نشتا دینا خلاصول پا دورا ویند اللہ نصوب نشی گولی نولی تاسی فرنا لئی تدبیر کے اللہ الامر دا ہر سر دا برا نظم کتان عالم شہادت تا عالم غائبنا عالم شہادت تا د خپل دفتر نه دنیا ته تدبیر کوي امر د کاري نه هر څو د خپل دفتر نه دنیا ته ثم یارجو الی ینصرف خیج دی الله تا یومنا دل راضی د الله د طرف نه خیج دی الله تا واپس کیږي دی الله تا کاورس کی چې دا د مقدار راغی الف سنه زر کال داوشینه چې تاسو یې شمیرئ دلته زر کال سورۃ المعارج کې ذکر کړي 50 زر کال حدیث کې راځي دا یک سړی نه چې صاحب علی لکه د مازیګر او د ماخام بلکې د دینم قریب دا تزاد دی منغوایو ایست تزاد نشته پدې کې اشاره ده کثرت تا پچا وړیریو پچا وکمی یو پچا و 50 پچا سر او پچا و د دینم کمی یا دا وګدواله او دغه کمواله په اعتبار د صحوالی دی او د کم صحوالی پچا چې دینن په باندې ویو سکند کړنه مونږ کې نه تیری لکه حدیث کې راځي ورځ به کال به میاشتې تراشي او میاشت به هفته ته هفته به ورځې ته نو څه مطلب داسې بزر شي وای نه کوم کار چې او رج کی نابو میاش کی نکی دی او چی پا میاش کی نابو کار کی نکی دا چه مسئلہ یعنی کار بدا دین پا کی دا چه نکی یاد آرزی بدا چه پا غفلت کی او جی سڑے پا پیل پوئی لاسا خبر بیا خیجی دا کار دی اللہ تا فرشتی برا خیجی برا نفیصل اخ کتر روی ڈیوٹیانی بندی کی کنم اصو تنسا آف فرشتی داری کدی صفتن والا کواری پا پٹو دا مخلوق ناو چی اخکار دی مخلوق تا غالب دی بیغربانا او اللہ چی مضبوط کڑے دی حریو شیلر خلقون ساخ ددن جوڑخ ددی سورت و حاکم تیت شدو کنن القرآن فسر بازو بر ال تی ات خنو بیلیم تو حاکم دی نمال کم دی تو حاکم دی سن محدا یو مانا جوڑا اگور از انسان جوڑتا اگور از دائری دارتا سنگه مضبوط کلید ضرور اکی نا دا گریس بندولو سوشتا دیتا دست آج یو پرده که نفسان ناسی بیاد اگران دانوش لی وانا خکی و بدا خلق الانسان او پیدا کلیدین جوڑا اخد انسان ابتدا کی و بدا اوڑن بے پیدا کلے دے اللہ جوڑک دے انسان دا فٹی دا یا احسن خیستہی پیدا کلے دے دارشی خلقہو جوڑک دا ساخت فا احسن سورکم سورت تغابن روڑا دگا دے دروس رو لگوئی خیستہ شکلن فادلک پرابل کری دے اندامنا فادلک سورة انفتار اللہ بولی فاد علک خیستی دار کلی فاد علک برابر کلی دی اندامنا و بیائی گردولی دی نسل دا من سلالت دا چانشو من ما امبهین دوبو ما مولینا یاسکو کنا دا سی دی چی انسان کپڑی کوئی پخپل ہو لگی نفرت دی نکی دا سی قیمتی کی جی بی امور اپلا مخلوق اور سربی نکی دا چې انقلاب وکړ بیا یې برابر کړل او خپل پدی کې ور روحي د خپل ها مر روح خپل روح ددم هي زمير د تراجي کې ور روحي خپل روح ددم یا خپل طرف نه روح پد کې ولی اسلام اسلام مبارک ور روحي کې ما مان نه وکړي کون فیکون انده مان الله خپل وکړي او ویګر دور ستای د پاره وګون او سترګي او زونه تیر لښتا سین شکر وستون کیری او وی دی آیا چې ورښوم پس وکا کی یری په دنیا کې نمن ویو په پیدائش نوی بیا پیدا کیږي بلکې ری دی په پیشی زما بلقاء ربی په پیشی در خپل باندې انکاریان او آیا ورته یتوفاکم اخلی با تاسو لرا فرشتان ملک الموت فرشتہ فرشتہ دا مرگ آخلی با روحونا ستاسو فرشتہ دا مرگ هر سا اغسطون کی تاوی دانا چه ارزائیل با ازرائیل چیدی ورطاوی جبری لبین خپل ڈیوٹی میکائل خپل اسرائیل خپل ازرائیل خپل دا مانا ندا دا صفت تے ملک الموت دا صفت تے ہر سا اغسطون کی توئی دا عالم ندے خاص دا نچی یو فرشتا دا ایو کسو سپیر و انکڑو شلم و سرو کسان و توویل چی دا مگر دو دکا بیا فرشتی ندا دی او بیدا خمال ایو ندوشو زان سره بیگرزم صاف بران نا دی کن مولانا اشرف علی رحمه اللہ حکیم علی بات آغا اتویل چه دست پیس ساکم و فرشتا علی نو آغا بستاوم آلی کم سپے لازی که دینا مطلب ادا دی هر ساگی سن که لکه بریریان ہوئی پیو وقت کی جبریل ابی دنگان دمار فرشتا تمام دنیا کې ساګانې یالي هلن کې دا کمر په مرتبه کې د نبی رسلام نو نبی رسلام خو بیا څنګه هم شي وایي علم غیب له ثابت نه اختیار له ثابت نه نو موږ وایو چې ملک الموت دا صفت ته هر ساجستون کې ته وایي خاص د یو فرشتي ده نه دی په منځله د جنس او ګوري ورسره د اړین الذي یغا چې مقرر کړی شوی ده په تاسو باندې دا چې جدا بیا تاسو خپل رب ته ترجوون واپس ګرځیدلې کاش کې کړي دلې وتا یا کچري لیدلې وتا بندا کله چې مجرمان نا کی سرو سیم سرکوزی وی رخ پل سران یعنی کتا کون کی ده سرونو ده شرم ده وجن او کلا ورطوی چه خرستر گی ربنا ایر بزمنگا سڑه چو شرمی کی وزمک و شاوده جدن رخ کتا بوری ده سی نو دیتا وی سرکوزی ایر بزمنگا اب سردا بوری دل منگا اس واموری ده وافس کم چوکو عمل نیک او منگیو یقین کون کی اس الله وی کفو رضا و شیدمن پزور ایبان نو خام خاور کرمو میں حری و نفس تا خدا ها توفیر ده ہدایت ده لیکن ثابت ده عذاب زمان ثابت ده عذاب زمان ده طرف چڑکوم با دوزخ ده بندیانو مینک جنتی ده پیریانو ده بندیانو غندونن یعنی مجرمان غند اگا نیکار بطنی جدا نو سکی فسبب ده اغا چه پری خوده و تاسی لقاء ایومی کم ملاقات ستاسو ده دی ورزی سرن نپری می خوده تاسی لر پازار که نو سکه عذاب ده همیش گی رئی فسبب ده همیشه عمل کولو ستاسی بد یقینن ایمان ها یقینن یؤمنو یقین که پیاتون زمان بانی اغا کسان کلا چه فندور کلیشی دیو تا دیها پدی آیاتون سرن نپری و دی سجده کون کی او باقی بیانې سره د سایرو در په لوی دیو لا استکبیرون ځان غټ نه غړي تتجافا جنوب بیرته ډډې د دوی عادل مزاجي د بسترون او بلی رقبل پیر او پتم او داغ نه چې مور کری دیو لا یرفقون خرج کئ فلا تعلم نفس نفویږي یو نفس باغ خوشالو باغ نعمتونو چه پت سادل شوی دلرا من قررتی آیون ده یخوالی دستر گنن اللہ ده جنت حدی آبتونا جزا ان بیما کانو یا عملون بدل ده ده عملون چدیو کئی نوائی آغا سوک چوی مومین نو دا ده پشان دا چا چوی بدکارا لا یستوون نا نا نا نا مواحد و مشرک مده برا آغا کسان چی ماندار دیو عمل کئی نئی کسی تفصیل کئی مزید پارا بی جنت الماوا جنت دا گرزی دو دے جنت الماوا دا جنت نو میل مستو بی بسبب دا چی دیو کئی وسیلہ عمل شو میل مستو بی اوئے رزک میل ما بیغم ایو سو کی پتیو کلاس بانی اوگو ماچیو تکیام او تکیو کٹم جوڑے ہو وی کئی نو او چاپی کئی ہم بارا غرور ته شلار شي او دې تاول چه در کې دې کده ستنه شوی او چا بي ده ته خو باندې ته زوکه ما سره ورګره تل اوس پنګيري دي اوس پیوال دې دوار کوي الله یې جوړ او ډېر مخلص سره دي هغه د دینه یې ریزو چې شو دا چې ګوته کین او په ټوفه له تسیر وسه زماتر ورځو ناراله ګوته کین از ماتلې مې زور ده زکه دا د اړی اکرام دې مېلم ما باجی علاقو کې مېلم چې لا شي دې ځو کی خدا دا اړی اکرام دې ومن یو بم بالله والیوم الاخر فلیقم ضیف مېلم دې عزت مېلم ما کې افسوس مو کوڅه غنې کار داسې صدر هغه به شری دا مې سم شي وته بل دې ته تلل تر او دې خري خو د ستر باندې وتی انا بیا څه دې الله اکبر چې مان واړو دې په طبيعت کې ناشن روغو دې ژوند اسپینګيره وو ورته دا چې زور به کوم سات خو باندې چورندار بم داسې زور نه کیږي نو د چې دیوالي ملګو په دې ځکه چې وایي سوال درته کوم زه هغه په دې دې اخیر ما ته چې تا د سوال چې دنه اخلاص کړو صداقت تمای مستی کې ده په کې نو مې علم یو ته زکوې چې خلک به عزت او احترام کوي تبایل زمون تیریو د شاهور شیخ الله دې غریب الرحمت کی او د کابل ګران شیخ هغه وزو اورځو کې بیان دوی اجتبا من روان یو ګاډی کې ناشو او دا واقعه د مختصرو مې یو ځای ته مونږ رسیدو اصله ها او کې تبایل سره ډیر استقبال راوتیو شاهور شیخ وای رحمه الله چې دا سړي وېدا ست استقبال لرغلي دون د صدر استقبال تم څنګه نه یوته تا ولید د قران دا برکات او حقیقت هم ده بیا چې یو حد نه ورسېدو دواړه ترڅ ته اورځو پړ دې شه ته دې شه ته یو شه ته پر لړې بل شه ته شړې بالکل قیامت علامه ورسې او چې دې شروع شي غټي اصلي هي او دا وړي شاهور شیخ وای کا بلغان شیخ رحمه الله چدا نه جایز دي هغه دا جایز دي کې سوال دی دا اکرام د دې خلکو د میلما تبایل د جزیه دې دي سمان میلما راغې نر سره دی نو نر تو ورته کوي اذن ته چې راشي نو څو ورته کوي ها وته یاره کټي ورته ولګو چې دم شي میلما کډم نه نو دم نه نه شي نو میلما به په سوال دا شری کوي هر شاه کسان دي فسقو چی دینا فرمان فسقو فسقی کرید اللہ دینی بات کرید تو زید دوی دوزخ دے اور دے کل بارا دو بہر واری چی دیو اگواری ارادو کی چوزی دا دینا اوی دون واپس بو گردرشی پدی اور کی وارتا بوی چو سکا عذاب دا اور آغا چوی تاسی پاگی سرد تکز دیگون درو گنون کی اگوری درت نار مذکر ذکر کردے اللہ جی داولی سختی کنه سره سختنی هر رجال قوم سختی کنه او زنانه دا اور بم دده داسی چې نر اور وای زم الله دې مونږ ته نصیب کړي تمام نه په خاوخه او بس کو دیو ته خامخا بوس کو مونږ دیو ته دا عذاب ادنا نزدی دون العذاب الاکبر مخکې دا عذاب لوینا ادنا تبری و نشاپوری وی و ابن جریر برزخ یعنی دا قبر عذاب نزده دا قبر عذاب مخی دون دل دا پمانده مخی دا عذاب روی نشه دا قیامت دا دوزخ با قبر که بای پو کتک وی سم ریبانده یو قیامت کل دیم اللہ دیم دا غیب سر لعلهم یرجون دیر پادش دی وافظ شده دی خپل قرارینا څوک دې ډېر ظالم دا چانه چې فنور کولې چې د تپاتون درته د بیا دې مخاړې دارنه یقینا من د مجرمانو نه منتقمون بدلاوي سن کیو بچی ګرانه یقینا ورکه موسی ته کتاب مونږ شته پشک کې مل لقای د پېشې ملاقات د موسی نه مل لقای د ملاقات د موسی نه برای چه تره و میراج تا ملاقات شوه ده کنه ده شوه پندوز منزونه دی موسیٰ علیه السلام وی لار شو وافس لار شو اللہ می دوانه وافس لار شو زما اومد پورکری نیدی ستاقه بیسنه آها پینزو تیرا توش کرد پینزو منزونه شو اللہ ورطه ایدی پینزونه سواب دی پینزو منزونه سواب ورد پندوز ورکری مجاری نده اللہ محدثین وای د دین په عالمي کې چې موسی علی السلام به تر راسل کې جواب ادا کړ نبی علی السلام ولې دا کول ودا په مقام د شوق کې کله چې په مقام د شوق کې الله سره خبرې کوي دا سونه چې درون شي په دبا نه دینه دا ساني ا موسی علی السلام تماشګرو اغه باندې مخ کې تیر شوی و درن سرل مجبر ولا تسر الحکیم نه کړ سرل مجبر زده دی وچنه الله آیا دا د پیښې د الله سره لیکن اول باندې د ملاقات د موسی سره اگر ظلم ظلم ودا هدایت د فارد وری اسرائیل لا کوو او ګرځوري ویلو د دوی نه ائمتن پیشواگان مشران یا حدونه چې بیان وکاو بی امرنا په حکم زما یا بی امرنا د دین زما کله چې دیو کلک شوب دین او آیاتو زما یقین کوم کی خالی کتاب سمولیا یقینا راستا د الله بے تون برابرې ترمنځري پرد قیامت فیصله ورو باز کی شودی پای کی یختریفون اختلاف کاون آئین دی ظاہر شوی دیوتا یا حدید انتا پماند ضرور آئین دی ظاہر شوی دیوتا سمرہ میں حلاکڑی امکی دا فقواد دینا مین القرونی دا پیڑونا یم شونا چیزی دیو فی مساکنی پا قرون داوئی کیوں گورا دے قرون کیوں کردی یا دازمہ کو گوری دا پاکوانو قرون انو پا دی اغیر اسی دا اللہ یقینا پا دی که دلائل دی خوابقا افلای اسمون نولی دیو غگنم دی اولی ولینا آیا نوینی دیو منگا شروبا فطرب دزمکی جروز پنجری پنجر پی جن شاڑ دشت لنو کی بارانوشی زمیدار قلبی او باشی نوباسو بھی بدی باران سرزران فصل چوکری ددینا انعابم دنگر ددی وان پوزوم او زامن ددی چوتری گرری سارویم پندی نبوری ودین تین سلمونی جوسو سمسی ہوئی پالکی گرلی دی بلسی گرلی دی غنمی گرلی جوار کری دیمو پری اصو اللہ سکی پاکر کی بات امور کی اخلای مصیرون آیا دیو وی نبیدی دا اللہ کتاب وی دیو کلوی دا وز دا فیصلی کچر تاثیر اشتری ہوا ہے یوم الفتح وز دا فیصلی چراشی نو فائدہ ورنه کیا کسان د ځکا چرانه ایمان راول د دي او نه بدی ته مهلت ورکړی شي مخ واړو د دي نه پلیتی او انتظار کوم نو دی دی انتظار کوم کی سورۃ ممتاز د نور سورتون نه په ذکر ده موازنه د حق پرستو او د باطل پرستو او عذاب الادنا دون عذاب الاکبر دارن لسن ما یوری بیلی ایو من کار بیدار و الفسرتی او پرد شفاعتی قهری بانی بمتازو دنور سورتی